گر سنگار دور شالو بسنگاری جوانان جوڑو جنگی جوانان ناکن پی کا مارو اچد مرمی جوانان جوڑو جنگی جوانان گر سنگار دور شالو بسنگاری جوانان جوڑو جنگی جانان پی کا مارو اچد مرمی جانان جوڑو جنگی جانان مانیو زل جلال فرمان بیو پاک اسلام دے قربان بیو پاک اسلام دے قربان ہنیو آمان کا فرسل مغرور غربی جانان جوڑو جنگی جانان گر سنگار دور شالو بسنگاری جانان جوڑو جنگی جانان ناکن پی کا مارو اچد مرمی جانان جوڑو جنگی جانان پان کے وطن سن شیرا کاریو ننگ نامو سن شیرا کاریو ننگ نامو سن شیرا زر قرآن پاک عاشقان یو ننگی جانان جوڑو جنگی جانان گر سنگار دور شالو بسنگاری جانان جوڑو جنگی جانان راکن پی کا مارو اچد مرمی جانان جوڑو جنگی جانان ونتیو آزادی وطن یہ غازی شاہد مسکن یہ غازی شاہد مسکن ہما آزاد کرے با آسے زخمی جوانان جوڑو جنگی جوانان گر سنگار دور شالو بسنگاری جوانان جوڑو جنگی جوانان راکن پی کا مارو اچد مرمی جوانان جوڑو جنگی جوانان یہ غیرات یا نزانگو آم دالیا نہیں جائگو آم دالیا نہیں جائگو یہ زانگو آسے مالا لیا نہیں شہیدگی جوانان جوڑو جنگی جوانان معبد الباسر صدیقی یم فقر مالن صدیقی یم فقر مالن صدیقی نظم لو کا تو نمش تو یم ہناری جوانان جوڑو جنگی جوانان گر سنگار دور شالو بسنگاری جوانان جوڑو جنگی جوانان راکڑ پی کا مارو اچد مرمی جوانان جوڑو جنگی جوانان جوڑو جنگی جوانان